Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. El primer músic serà un saxofonista, com ja és costum en el nostre espai. Houston Person va estudiar piano de petit, però la seva banda de col·legi va conèixer un saxofonista que li va ensenyar a tocar el tenor, instrument amb el que es faria un nom a la història del jazz. El treball que escoltarem és una de les seves últimes gravacions i, per a mi, una de les més magistrals. Houston Person, en aquest treball, anomenat Moment to Moment, ha sabut combinar força i lirisme com només saben fer els grans mestres. A més, el saxofonista ha sabut reinterpretar i dirigir la força impetuosa de Terrell Stafford amb una sensualitat plena de lirisme, sense que el trompetista hagi perdut per això ni un mil·límetre de la seva potència. Els escoltem amb un blues anomenat Back in New Orleans. Bye. Neil Jackson és un dels més grans vibrafonistes del jazz. Nascut a Detroit el 1923, ha estat protagonista d'una impressionant carrera musical. El seu problema, però, va ser Lionel Hampton. La figura d'aquest altre vibrafonista va ser tan enorme que ennuvolà, en molts casos, la figura de Jackson. Neil Jackson va ser creador del mític Modern Jazz Quartet i va gravar amb ells grans LPs que s'han convertit en grans clàssics intemporals. El treball que escoltarem, anomenat Soul Root, tal com indica el seu títol, va en busca de les arrels del soul i del blues. L'acompanyen Ray Brown al contrabaix i un sensual Jim Harris als teclats. Com ja és costum, amb els temes de Neil Jackson, la gravació busca tant la dolçor i sensualitat del so i la melodia com el ritme sempre contingut. Thank you. clarinetista francès poc conegut entre el gran públic, però molt buscat entre els de la seva professió. El seu sol clarinet és absolutament personal i únic. El seu eclecticisme musical són el rock, el free, el clàssic i, com no, grans dosis de jazz i improvisació. Hem escoltat a Tomàs Savi del CD Archipel amb el tema Single Track Road. Abdullah Ibrahim i la WDR Big Band de Colònia, amb el treball Bombela. Aquest pianista és un músic dels anomenats de culte, terme utilitzat més en relació al rock que no pas al jazz. Aquest adjectiu fa referència a una música la qual poc públic en parla, però que ell a qui li agrada el converteix ràpidament en un mite. Eclèctic, però amb clares referències al free, que sap fusionar amb la música que més ha estudiat i amb la que més ha interpretat junt amb el jazz, o els ritmes africans, ja siguen de l'Àfrica negra o de l'Àfrica del Marroc o àrab. És també prou hàbil, tal com hem escoltat, per muntar i dirigir orquestres. En aquest cas, l'orquestra, però, no era del continent africà, sinó que era la ja usual WDR Big Band de Colònia. I dic usual perquè aquesta orquestra ha treballat i segueix fent-ho amb multitud de jazzmans de tot el món i de totes les èpoques. Aquesta orquestra està especialitzada en acompanyar músics de jazz. La llista de noms de grans músics que ha acompanyat la Big Band és tan llarga que m'ocuparia un bon rato dir-los tots. trompetista Joe Mangarelli, o com és anomenat per a molts, Mr. Max, fent referència a un dels CDs del mateix nom. Parlar de Mangarelli és parlar d'inventiva, sensibilitat i lirisme. Ha passat diversos cops per Barcelona i ha deixat sempre bocabadat el seu públic. Va treballar amb un altre trompetista com a co-líder anomenat John Suana, però la seva fama la deu al fet d'haver treballat en grans jazzmans com Lionel Hampton, Tom Harrell, Harry Connick Jr. o Ray Barreto, el qual no té problema per dedicar-li algun dels seus temes del seu últim treball. El tema magistralment tocat que hem escoltat era el famós Am Old Fashioned. Seguim amb un altre intèrpret que, com Mangarelli, és d'origen italià. Roberta Gambarini és una cantant que a poc s'està alçant com una de les més grans figures del jazz. El trompetista Roy Hargrove la va incloure en un dels seus últims treballs fets amb l'orquestra, i Hank Jones tampoc va tenir problema per gravar amb ella un CD a duo. L'escoltem en un directe fent un tribut a Ella Fitzgerald. Sweet music, soft and mellow, soothing and slow, strains of a mellow cello, when lights are low. Dear, we're so close together, I love you so. Tell me why. Think about that weather when lights are low. Two hearts revealing music of charms. Life so appealing with inspiration in your arms. Our lips touching soft and tender, love's all aglow. Tell me why shouldn't we surrender when those lights are low? Sweet music so soft and mellow, soothing and warm. Strains of a mellow cello when those lights are low. My dear, we are so close together, you know I love you so well. Why think about that weather when those lights are low? So we do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Shop to boy we are, period do we are. Shop to bop bop do we are, do we are, day I am. Soft and tender, love's all aglow. Tell me why shouldn't we surrender when lights are low? Oh, when lights are low, yeah. When the lights are low. When lights are low. Michael Lang i Artie Corfield, un jove sotsdirector de la discogràfica Columbia, eren dos joves de 20 anys que somiaven en tenir el seu propi estudi d'enregistrament. Entre porro i porro, mentre es pensaven com finançar l'idea, se'ls va ocórrer organitzar un megaconcert que, de tenir èxit, els proveiria de fons per al seu projecte. Aviat van trobar a dos financers per aconseguir diners per al festival. Calculaven que vendrien unes 40 o 50 mil entrades, que a $24 els deixarien al voltant d'un milió de guanys. Woodstock va ser el concert que marcaria i canviaria a una generació. El lloc triat va ser una granja de 2,5 quilòmetres quadrats a Bethel, poble de 2.300 habitants. El divendres, primer dia del concert, un grupista anomenat Up Against the Wall, Motherfuckers, tombà les reixes d'entrada, convertint Woodstock en un festival gratuït. La carretera 17 de Nova York va ser col·lapsada pel número de cotxes que volien arribar a Bethel. A una velocitat de 1,6 quilòmetres hora, la cua de vehicles embussats va arribar a 27 quilòmetres i 250.000 persones no aconseguiren arribar. El dissabte ja havien entrat més de 400.000 persones i solament es van vendre 160.000 entrades. Va ser una bogeria. La pluja va provocar desastres en la precarietat de la gent. 300.000 van acampar en un mar de fang i van començar a ballar en el llot, quan ja res importava ni tan sols el recital. Uns helicòpters van tirar flors i roba seca als assistents i 650 quilos de menjar enllaunat, sàndwich i fruites, i es van instal·lar cuines gratuïtes davant la falta de menjar. Al mateix temps, Woodstock gairebé no va ser sentit en viu, exceptuant unes 15.000 persones de l'àrea central, espai pel qual estava programat s'escoltessin els altaveus. Per a les restes, només va significar el valor d'haver estat allí. A l'any 2009, el festival hauria costat uns 10 milions d'euros. L'organització va necessitar uns 11 anys per pagar-ho. Quan li van preguntar a Artie Cornfield per el desastre financer, aquest va respondre: ha sigut un desastre perquè s'han obert les portes a tothom. Ha sigut gratis. Uns 200.000 han comprat entrades. Ells són els financers i també tots aquells que han contribuït amb el seu gra de sorra. No es pot pensar en diners, en qualcom com el que ha passat. És un desastre financer. Però estem feliços, molt feliços. Això no té preu. És meravellós. La gent realment s'està comunicant. Això no passa quasi mai. I una cosa així no té res a veure amb els diners. El canvi que ha ocorregut amb mi en 3 dies no l'hagués fet en 3 milions d'anys. Donar-me en compte de que si no podem viure junts i feliços, si tenim por de passejar o de somriure a algú, quina forma de vida és aquesta? El que començà com una protesta simbòlica en contra de la societat nord-americana acaba convertint-se en una alegre confirmació de les coses bones que poden arribar a passar. Woodstock és la icona d'una generació. Els milers de joves que van assistir van fer realitat els seus ideals de pau i amor lliure, mostrant el seu rebuig al sistema. Els hippies estaven en contra de la guerra del Vietnam. Els assistents van ser la confirmació d'un moviment que intentà canviar la societat nord-americana fastiguejada de les guerres. Aquests programaven la pau i l'amor com a forma de vida. Un moviment anomenat de forma despectiva hippie. Woodstock va ser la màxima expressió de l'era d'Aquari, de la llibertat sexual i les drogues. Ningú va ser capaç d'imaginar tot el que allí va succeir. El diumenge, Jimi Hendrix va clausurar el concert i va tocar l'himne nord-americà en només una guitarra elèctrica totalment distorsionada com a forma de burla i signe de protesta als comportaments bèl·lics d'aquest país. Curiositat a part, Bob Dylan, que va ser el més esperat, mai va negociar seriosament. Dylan vivia al mateix poble de Woodstock i estava enfadat per l'assetjament de gran nombre de hippies durant el seu retir després del seu accident de moto. Yeah. Segons llegeixo per internet, respecte al CD que hem escoltat, l'octogenari pianista de jazz, Ahmad Jamal, va establir un rècord en haver estat el músic de jazz amb més temps a l'aire a les ràdios d'Estats Units durant el 2010. Temes del seu últim àlbum, Quiet Time, va ser transmesos 3.742 vegades durant l'any, a 98 estacions de ràdio nord-americanes dedicades al jazz. Això significa que Ahmad Jamal va sortir a l'aire en alguna part d'aquell país més de 10 vegades per dia, fet que tractant-se d'un CD amb trio i a més de jazz és tota una proesa. Acabarem amb el grup de funk o afro anomenat The Funk Arc, amb aquest grup que mescla amb els ritmes elèctrics i el funk tot altres formes de música. Ens acomiadem de tots vosaltres fins la setmana que ve, que tornarem a estar amb tots vosaltres. Gràcies a tots i adeu.